الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إلى آخر الآية. هذه باب كبا إمام بخاري رحمة الله عليه د متوفا عنها زوجها عدت بیانې، د کومې زنانې خاوند چې وفات شوی نو داغې عدت. په دې کې د سورې بقرې دوه آیاتونه ذکر کړي. یو آیات کې دا دي چې دا به د خاوند په کور کې عدت تېری څلور میاشتې او لس ورځې. یو کې دا دي چې څلور میاشتې او لس ورځې عدت به تېری. او دویم آیات کې دا دي یو کال پوری بخاون دی له وصیت کوي. جمهور اهل علم دا وی دا اولنی آیات کی باغی کی د دې د عدت ذکر څلور میاشتې او لس ورځې راغله، نو دا ناسخ دی د دویم لا کوم چې د کال ذکر راغله. او امام مجاهد عطا او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د دې برعکس وی. هغه وایي چې دا دویم حکم ناسخ دی د اول لپاره. او تاسو د تفسیر په درسونو کې اورېدلي چې زموږ مشایخ خصوصا علامه حسین علی رحمه الله هغه فرمایي چې په دې آیاتونو کې نسخه نشته، د یو کال د وصیت دا حکم په استحباب باندې حمل دی چې خاوند احسانن دی له وصیتو کې چې کال پورې زما دا ښځه زما د کور نه مو باسي متاعا الى الحول غیر اخراج. نو بیا وایي د آیات نسخې له ضرورت نشته، نو دا استحبابي او احساني حکم اوس هم باقي دی لکه تفسیر جواهر ذکر کړي. بیا دا متوفا عنها زوجها د کومې ښځې خاوند چې وفات وي نو دا به عدت په کوم ځای کې تېری. جمهور علما ائمه اربعه دا وایي چې دا به د خاوند په کور کې عدت تېری. دا د ګڼو صحابه کرام رضی الله عنهم مذهب هم دی. په سنن اربعه کې حدیث د فریعه بنت مالک رضی الله عنها راغلی چې کله د دې خاوند وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام دی لوی ام کو فی فی بیتک، ته په دې خپل کور کې اوسېږه، عدت پرې کې تیر کا. حدیث په بعضې الفاظو کې راغلی: اعتدی فی البیت الذی اتاک فیه نعی زوجک، په هغه کور کې ته عدت تیر کا چې په هغه کور کې تاله د خاوند د وفات خبر را رسېدلې. ابن حزم رحمة الله عليه اهل الظواهر وي كي تعتد حيث شاءت، لكم زنانه خاون چې وفات شنو عدت خو به تېری، خو دا پې لازم نه دي چې په خاون په کور کې به تېری یا بل ځای کې. کوم ځای چې د دې خوښه شي دا عدت به تېری. دا مذهب دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې امام بخاري به په دې باب کې ذکر کړي چې هغه به فرمایل تعتد حيث شاءت. دا مذهب دی د عائشه رضی الله عنها اغی پر اشتدارو کی بازی زنانا چی خواندانی وفاتو اغی حج و عمری لم لیگلی لی. او دغه حدیث چی کم دفرع بنت مالک راغلی ابن حزم رحمت اللہ علی ویدی پسند کی دو مجهول راویان دی. علامہ ابن القیم رحمت اللہ علی فزاد المعاد کی دا کوشش کرده چی دا حدیث دی صحیح ثابت کی او دی تصحیح دفار اوجوهات ذکر کری. نقول د جمهور اهل علم په دې کې محتاط ته باب: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن الى اخر الآیه. هغه کسان چې وفات شي د تاسو نه او پریدی غي بیبیانې نو وخبت ریدی په خپل ځانونو باندې څلور میاشتې او لس ورځې. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا امام مجاهد دې آیات بارک وې کانت هذه العده تعتد عند اهل زوجها واجب وې دا د دې متوفا عنها زوجها زوجها زنان عده چې د خپل خاون په کور کې بدا عده تیرې دا په واجبو فانزل الله نو الله دا حکم رولي ګلو مطلب دا آیات منسوخ شنو ناسخ آیات ورلداراغ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا او دسان چه وفات کرده شیدتا سنو فریدی بیبیانی وصیتا لی ازواجهم نو وصیت بی دفارد بیبیانو دیدوی خلو بیبیانو لبدای وصیت کئی متاعا دفیدی ورکولو علی الحول تریو کال پولی غیر اخراج جنبی دی اسدلی شوی شرل بنشید خاون بکورنا فَإِنْ خَرَجْنَا كَفَخْلَوَتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُبَيِّنُ غُنَا فَتَسْبَانِي فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ فَأَغْسِلْكِ شَيْئًا إِذَا زَنَانَ دَخَلُوا زَانُوا سَرَا بِعُرْفٍ وَشَرِيعَةٍ مُطَابِقٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ 7 أَشْهُرٍ و20 لَيْلَةً وَصِيَّةً وَالْمُقَرَّرُ كَذَلِكَ يَلَّذِي زَنَانَ وَلَدَ قَالَ فُرَقُولُ دَفَارَا دُوَصِيَّةٍ فَتُورْبَانِي څلور میاشتې لسره دې دغه شوې نو ورسره و میاشتې او شل شپې دا شوې نو کال به په دې ترتیب پوره کیږي ان شاء الله کنه کی وصیتها او ان شاء الله خرجت فخوخې شي د وصیت مطابق د خاوند په نیکور کې وسیږي او کخوخې شي نو رودي دي او هو قول الله غیر اخراج وې دا د دې آیات مطلب دې چې غیر اخراج تاسو به نه شړل کې په خپل وته خیر فإن خرجنا فلا جناح علیکم ويف العده كما هي واجب عليها نعدت څنګه ده څلور میاشتې ولا سره دي نو دا خو په واجب ده او هر چې راوتل دي نو غد دي خپل اختیار دي کړو چې راوتې شي زعم ذلك مجاهد ده امام مجاهد ویلي وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الايه عدتها عند اهلها واذا رستنه آیات کې ده نو دغه مخکینه آیات منسوخ کړه ده چې دا به خپل خاون په کور کې عدت تیری نو اوسته حکم دی فتعتد حيث شاءت دا به عدت تیری چې کوم ځای کې خوښ شي ځکه وی الله دا ویلی دی چې عدت به تیری خدای نه دی ویلی چې کوم ځای به عدت تیری نو کوم ځای چې دی خوښ شي عدت به تیر کی وقول الله غیر اخراج مخکې په کتاب التفسیر کې ذکر شوی چې لقول الله غیر اخراج نو وجد دی قول الله تعالی نه غیر اخراج چې تاسو به نشړی ته خپل او دی خیر دی قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله عطاء رحمه الله عليه لابن عباس دي تفسير بارك وي وي كذلك زنان اخو خشيده كم تخاون وفات ته نداد عدت تير كي دخاون فاغكور كي داغد اهل سرا داغد خلوان سرا وسكنت في وصيتها او خل وصيت كي اسيغي وان شاءت خرجت او كخوخيشي وصيت دمات كي رودي دي وقول الله لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ويزياد ميراث اياتنا راغل ند سكنى دا حكم منسوخ کو ندید پار سكنى لازم او ضروري نه په میراث کې هر کال خپل برخه ویشنا فتعتد حيث شات ولا سكنى لها نکم دې چې دې خو هي عده تیرو لشي خود دې د پار استوګ نه نشتا دا لازم او ضروري نه چې خاوند په کور کې به استوب نه وي او به قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبه بنت ابي سفيان لما جاء نعي ابيها دعت بثيب فمسحت ذراعيها ام حبيبه رضي الله عنها التي دخل بلار ابو سفيان رضي الله عنه وفات خبر راغي نو خوشبوئی رو غخت دری رضی پس فمسحت ذراعیها نو پخفل لا سبان دی پوری کا وقالت وی مالی بطیب من حاجت لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا احادیث مخی ذکر شوی باب الاحداد کی ذکر شو باب مهر البغی والنکاح الفاسد دا باب د په بیان د دې کې چې د بدکار زنانه ګټه کوم زناکار ای دغه څه حکم دی والنکاح الفاسد او نکاح فاسد مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې د نکاح فاسد د مہر بیان کړي. خو په دې سلسله کې د مصنف رحمت الله علیه سره چې روایت موجود نو نو د مہر البغی نه استدلال وکړو. مہر البغی ګټه دا غزنانه چې بدکار او زناکار یې پری باندې ګټه کوي. ځکه نکاح فاسد کې چې کومه جماع کیږي کوم نزدېکت کیږي نو دام د بغا او د زنا یو نوع دا یو قسم دی. وقال الحسن اذا تزوج محرمه وهو لا يشعر. حسن بصري رحمت الله عليه وي یو سره د داسې زنانه سره نکاح کی چې په حرام ده او د لپسنی فنا پوی کی دا کارو کې فرق بینهما نو د دې زوجینو په منځ کې فراق او تفریق راوستي شي جدا کول به شي. ولها ما اخذت او دې خزل به اغه چې کم مهر دې اغستره وليس لها غيره او دې له دین علاوه بل سنشتا. ثم قال بعد یا رستنی قول د حسن بصری رحمت الله علیه داده پسې ورکړی نی نو یعطيها صداقها دی له بده دی مهر مثل ورکړي. یو سړی دی یو زنانه سره نکاح فاسد وکا او د نکاح فاسد ګڼ انواع دي لکه بغیر د گواهانو نه کوم نکاح او شیدا نکاح فاسد ده. بغیر د ولی نه کوم نکاح او شیدا نکاح فاسد ده. دارنګ په عدت کې یو زنانه د نکاح ور سره وکړو نام نکاح فاسد ده. یا نکاح موقت کې الا په حقیقت کې متعده چې د میاشتې لپاره در سره نکاح ده او د دوه میاشتې لپاره او دریو لپاره. دارنګ نکاح شغار لمباز نکاح فاسد وي دي د بدل نکاح مخکې ذکر شوی مو ورسره راشي نکاح شغار دی لوي چې د بدل نکاح وي. یو کس خپل لور خور بل په نکاح ورکی او هغه خپل لور خور دل په نکاح ورکی او په منځ کې سم مہر نی مقرر نو دی له نکاح شغار وي. نو دا د نکاح فاسد هغه انواع او اقسام ني. نو په دې کې به خزله مہر مثل وي او د دې په منځ کې به فرقه او جداوالی راوستي شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نبي عليه الصلاة والسلام دسپیدا غفیسون من فرمائلی دسپی پا پیسو باندی اخلی خرطه روست بدلی وضاحت راشی دلی سا حکم ده فبیوع کی. وحلوان الكاهن دنجومی ترویتین دا اجرتنا دین من فرمائلی دا کاهن آغا چالوی چی ده دغیب دعوه کی او خلق لوی چی قسمت تی معلوموم خلق لا سنغوري نسب در لغورم د امور غيبيه او دعوي کوي. د دې چې په دې باندې کوم مزدوري اخلي دا حرام دي. نبی رسول الله منه فرمایلي و مہر البغي او د بدکاري او زناکاري زنانه د غټي چې په ګناه باندې د پیسې غټي. و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشما والمستوشما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویل دی هغه زنانه چې پوخ خال لګی چې سرمن کې تنمن وردن نه کی لکه پخوا به زنانه وکول او تور خال به پکیوله ګولو یا شین خال پوخ خال بو. ول مستوشما هغه زنانه لوي چې بل نه دا مطالبه کوي چې مال خال لګو وا شما غی لوي چې پخپل دا کار کوي. واکل الربا وموکله او د سودخور پس خور باندې نبی صلی الله علیه و سلم لعنت ویل او څوک چې دا سود پچا باندې خوري چې نه اخلي. ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي. نبی صلی الله علیه و سلم منع کړی دا د سپی راغه پیسونه چې دا خرڅه او اخلي. وكسب البغي او د بدکار زنانه د غټینا. ولعن المصورين او لعنت ویل د پاره خلکو چې تصویرونه او شکلونه جوړي د جاندارو تصویرونه جوړي. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده وينزو ده زنا ده غفن من فرمائه لنا ده بعض خلقه في زمانة جاهلية في وينزو يغيل بيوش فبتكاري باني غفتك وي. باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. د مدخول به هاذا نانا د اغه د مہر بیان کوي په دی باب کې او دا ذکر کوي چې د دخول په سبب اندې ثابتيږي. او که یو سړی د دخول نمخ کې خپل خزل طلاق ورکو د لاس لګول نمخ کې طلاق ورکو نو څه حکم دی؟ یو سړی خپل خزل طلاق ورکو مخ کې د دخول نه مخ کې د لاس لګول نه نو دیره پاره نیم مہر دی. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. الله وی که خزل متلاق ورکو مخ کې د دینه چې لاس مو سره نی لګول مہر مو مولې مقرر کړو نیم مہر به ورکوي اگر اس طواب کی برام شیح. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارا قال اخبرنا اسماعیل عن ایوب عن سعید بن جبیر قلت لابن عمر رجل قذف امرأته یو سڑی بدنام لگولی وپخبل خدا فقال فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اخوی بن العجلان نغو فرمال ابن عمر تیب چی نبی علیہ السلام بلتنو جداوال روستیو دبنو عجلان داغ زوجین فمن کسی مخلا روایت ذکر شو وقال الله اعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا فقال الله اعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا ففرق بينهما قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه قال الرجل ما لي قال لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. حدیث مخ کی ذکر شوی په باب صداق الملاعنه کې نو مدخول به غنانه چې هغه تفریق او جداوال راوستې شي نو هغه خپل مهر پورا او کامل دی دوباره تنه مهر نشي غوښته. باب المتعه للتي لم يفرض لها دا خزي د متعي بیان چې هغه مهر نوی مقرر شوی یو زنانه باندې خاوند دخولم نه کړي او مهر ولا مقرر کړم نه نه دې لپاره به نصف مهر وی لکه مخکې ذکر شول. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن نشته ګناه پتا سو باندې طلاق مور کو بیان لبنا بر ضرورت چې تاسو لامه تکړي دې دوی لرا او تفریض لهن فریضه او نی مقرر کړی تاسو دوی له مهر مقررول ومتعوهن فی دور فی دوینا علی الموسع قدره او الله ربان دې ملداري مطابق وعلى المقتر قدره وغريبان دې غريبي مطابق الى قوله ان الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق كرشوزر انا ود طار فائده بي عرف مطابق الشريعه مطابق حقا على المحسنين فهكم حق لازم لفريز داران ومن ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنه متعه حتى طلقها زوجها. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فاغه زنانه کی چیغی سره خاون لعانو کی ته متعین له ذکر کړی چیغی له جوړه جامه غنی ورکول شي تر دې چې خاون طلاق ورکی. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم قال للمتلاعنين اغه خذ یو خاون لویل چې یو بل سره لعان کړو حسابكما على الله تاسو حساب په الله دی احدكما كاذب لا سبيل لك عليها تاسو دواړو کې یو دروغجن دی او خاون له ویلو نشته تاسو ته اختیار په دې باندې. قال يا رسول الله ماني ري خاون دی ویلو چې اې د الله رسول ما چې دې رقم مال ورکړې. قال لا مال لك نبي الاسلام له مال دي نشته ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها کته په دې باندې د رشاو دا د ګناه الزام لګولې چې بدکاری کړي بدنامه دي فلګولې نو تاسو دې له کمال ورکړې د اغي په عوض کې تاسو دې د فرج نه फायदा غستې دا استحلال دې د فرج دې کړې نه استمتاع دې کړې دا وین کو انت قدرت عليها او قدروغ دې ویلي فذاك ابعد دا خو بیا لري خبرې دا وابعد لك منها او ډېر لري تعالی دې دینه چې دروغ دې پی جوړ کړې او دوباره دې نه پیسې مخلي نه دا خو لا نقصان خبره ده